Ja. Na, édesanyám, na beszélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Néztük ezeket a hoztivákokat, pedig nem sokítak. Olyan unalmasra fúltak már, szerinted is? Nagyon, nagyon. Na, azt az elmúlt hét érdekesebb volt, vagy izgalmasabb. Hát. Olyan unalmas sem jel volt. Na, és egy szó, hogy van, mint vagy, mit beszéltetek? Jó vagyunk. Én az ágyban vagyok. Bújtam a jó melegemben. Ilyenkor már olyan jó érzem magam, de akkor mikor a hotelben ülök, a hidegben van hidegek, akkor nem jó. Elhiszem. Csak hideg van most már bent is. Mi? Be kéne gyújtani azok, majd kihordom a virágot, az bebírtak gyújtani. Ha? Hát majd még lássuk. Na, és a vécú? Hát a vécú egy maga volt, beszélgettünk. Hát tudod, az ő, hogy hívják el. Majd 7 órakor beszélgették hónap. Jó? Tessék? A 7 órakor beszélgették hónap. Tényleg is nem beszélgettetek semmit? Hát beszélgettünk, hogy vagyunk, mint vagyunk, mit csinálunk. Hol voltak a gyerekek? A gyerekek, a Gergő, hogy hívják? Hazajött mindenféle ruhát, kimosott neki, meg kitarigetett neki, most meg írja a szírásbálit az izére, akkor zemese barátnőjéné van Debrecenben, még mindig, hogy írják az esküvő után, tudom én, mi van. Ezek is minden szentékot tartottak esküvőt. Akkor hogy hívják? Jancsi, hogy hívják ott a vötát, bevásárolni volt, hazavitte. Úgyhogy ez van. Akkor el vannak, mi? Hát igen. Ez jó van. Meséltél is valamit? Mit meséljek? Aztán mit csináltam, hogy kéne nem tettük fel a telefonomat. Tűtett? Le akar járni. Akkor majd hónap tegyünk fel, akkor fejezzem be egy-kettő, hogy hónap főbét hívni. Aha, így van, hogy még maradjon rajta egy kicsit. Jó, akkor teszem. De amúgy jó vagytok, rendben minden. Rendben vagyunk, jó vagyok, jó, igen. Na, édesanyám, akkor jó éjszaka. Szia, jó éjszaka. Szia. Jó éjszaka. Szia. Jó éjszaka.